o bölgedeki avret sahası, avret vasıtaları asla görünmeyecek mi, hissedilmeyecek? Daracık pantolon giyen kadın olsun, erkek olsun, pantolon giymiş olmakla tesettür etmiş olmuyor, örtünmüş olmuyor. Ya ne oluyor? Giydiği pantolon rengine, rengiyle boyanmış oluyor, boyanmış. O giydiği pantolon, pantolonun rengiyle boyanmış gibi vücudunun kalıbı meydanda mı değil mi? Tesettürden maksat vücudun kalıbını örtmek, hatlarını ve şekilleri örtmek. Demek ki kusurumuz var. Bu sahada da kusur var, günah var, isyan var. Müslümanlar sakınmalıdır, Allah'tan korkmalıdır. Tesettür yalnız kadınlar için söz konusu değil, erkek de örtünecek. Daracık pantolon giyen erkeğin tenasül azaları ve kalıbı, şekli, diz kapağı ile göbek arasında belli oluyor mu, olmuyor mu? Söyle bakayım bana. Bitmiştir, tesettür yok sende de. Ne olacak Müslümanların hali diye? İnsan zihninde adeta kasırgalar kopuyor. Kasırgalar kopuyor. Daha bir hayli meseleler var burada. Şahitliği kabul edilmeyen meseleler, hükümler, mevzular var. Anlatmak istediğim daha bir hayli mevzular var. Fakat zaman oldukça biz haftaya bir engel çıkmazsa oruçlu ağızlarla yine burada büyük bir cemaat haline inşallah hazır ve nazır olacağız. Allah! Haftaya buluşmak niyetiyle ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi huzurundayız, bizi kulluğuna ve rızana layık eyle. El açıp amin diyen kardeşlerimi iki cihanda aziz eyle. İsyanların ve günahların çemberinden cümlemizi halas eyle. Cemiyetimizi İslam'ın cemiyetine tebdil eyle. İdaremizi İslami idareye tebdil eyle. Başımızda bizi idare edenleri Kur'an'a mahkum eyle. Ya Rabbi nefis ve nesillerimizi ıslah eyle. Yol ve yönümüzü İslam eyle. Yaklaşan mübarek Ramazan'a hazırlanmamızı nasip eyle. Ya Rabbi alemi İslam'a zafer nasip eyle. Dünyada İslami bir idarenin teşekkülüne fırsat ve imkan bahşeyle. Görünür görünmez bir cümle kaza ve belalardan bizi muhafaza eyle. Ya Rabbi el açıp amin diyen kardeşlerimin duasını makbul eyle. Namaz ve niyazlarını mübarek eyle. Bu vaaz-ı nasihatları yayan, çoğaltan, dağıtan İslami gayretiyle her tarafa koşan Müslümanlara cennet ve cemalini nasip eyle. Bu iman ve ikrarla huzuruna, cennetine cümlemizi kabul